sne overalt, hvor øje når. Hør, hvor kalde bjæller, som undret melder om alt, hvad der forestår. Din jul, det er et vidunder. Om alt, hvad der er for.